Modern Sabahlar başlıyor. 7.27 saat, iyi kalp insanlar, Modern Sabahlar devam ediyor. Bazıları şu anda kahvaltı sofrasında bizi bekliyor. Bazıları da kahvaltı niyetine bir iki şey ısırdılar. Bunlar her zaman kahvaltılık diye geçiyor ama yenilmesi mümkün olmayan şeyler de var kahvaltılık olarak geçen. Ve onları ısırarak, kahvaltı yaptıklarına inanarak yollara çıktılar. Koşturmaya başladılar. Kahvaltı sofrasındakiler de ağır ağır keyifle günün hazırlığını yapıyorlar. Ve işte o acele edenler, koşuşturanlar veya umduklarından biraz daha zayıf bir kahvaltı sofrasına oturanlar biraz teselli bulsun diye Modern Sabahlar'da yarışmaya başlıyoruz şimdi. Radyo TÜ'nün özel gösterimi var biliyorsunuz. Bu akşam AFM Antalya sinemalarında The Megamind, Mega Zeka adlı filmi herkesten önce, hatta bir hafta önce izleme şansınız olacak. Uzun zamandır fragmanlarını görüyorduk sağda solda, amanın gelsin de gitsek diyorduk. İşte geldi. Ayağınıza kadar geldi hem de. Bir telefonla davetiye kazanabilirsiniz bizden. Telefonumuz 210-30-30. Ne yediniz? Aslında ne yemek isterdiniz diye soruyoruz. Bakarsınız sağlık açısından yaklaşırsınız. Poğaça yedik ama hiç sağlıklı değil. Aslında en güzeli reçel de olurdu dersiniz. Bazısı haşlanmış yumurta yedim ama omlet yemek isterdim der. Bilmiyorum ama ne umduk ne buldukla ilgili başlayalım günümüze. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Düdük sesi. Bu doğru yolda olduğumuzun bir işareti. Tam istediğimiz yol değil belki ama en azından doğru yolun sinyallerini taşıyor. Ne umdunuz ne buldunuz kahvaltı sofrasında? Ne umdunuz, hatta bulmaya da gerek yok. Ne umdunuz, nereye varabildiniz diye de sorabiliriz. Telefonumuz 210-30-30, Radyo TÜ'nün özel gösterimi için davetiyeler vermeye başlıyoruz. Benim sabah kahvaltısında markasını vermemem gerektiğini biliyorum. Bir gofretimsi bir şeyle geçiyor. Bir gün önceden açılmış koca koca paketleri var bu gofretlerin, sağda solda görmüşsünüzdür belki. Onlar açılıyor. Onun bir kısmı gece televizyon karşısında yeniyor. Sabahta diye bir taraftan biraz çorap yiyorsun, biraz gofret yiyorsun. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Levent Avşar. Levent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda Akyurt yolu üzerindeyim. İşime gidiyorum. İşinize gidiyorsunuz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben makine mühendisiyim. Makine mühendisi. Enteresan bir makineler var mı yoksa bildiğimiz iş makineleri mi? Vallahi ben Aselsan'da çalışıyorum. Aa, enteresan bir şeyler olması lazım orada değil mi? Evet, enteresan şeyler olabilir, evet. Ne var, casusluğa girmeyecekse söyleseniz bize biraz. Biraz söyleyemeyeceğiz herhalde. Biraz olmuyor, uygun olmuyor. Gizli gizli mi yapıyorsunuz makineleri? Efendim? Gizli mi yapıyorsunuz makineleri? Yok, çok gizli yapmıyoruz ama herhalde şu anda radyoda söylemek uygun olmaz herhalde. Uygun. Peki böyle robotik kolları olan vut vut diye dönen bir şeyler var mı? Vallahi robotik konuları benim çalıştığım alanda yok ama başka alanlarda bizim Aselsan içerisinde var. Arkadaşlar çalışıyorlar. Onlar da size söylemiyor o zaman. Onlar da bunu söylemiyorlar. Ha, evet. Siz onlara gıcık oldunuz, aynısını bize yapıyorsunuz. Yani şahsi olarak almayalım. Anladığım kadarıyla. Yok, kimse kimseye gıcık olmasın. Ne peki var? Tamam. Levent Bey, ne yediniz sabah? Vallahi sabah tabii çok erken saatte işim başladığı için bir işte sütlü gevrek yemek zorunda kaldım. Gevrek yediniz. Aa, siz İzmirli misiniz Levent Bey? Yok, ben İzmirli değilim. Gevrek derken bu işte bildiğiniz hani Nesvit tarzı şeylere ben bir gevrek dedim de o yüzden. Ha, mısır gevreği. Evet. Anladım. Ben de yıllar yok, sonra... Yok, İzmirli değilim ya. Biz gevreğe simit deriz yani burada. Ben de simite gevrek diyen bir hemşerimi buldum diye bir sevinçle şey yaptım. Ne yaptınız onu? Kuru kıtır kıtır mı yediniz yoksa yumuşamasını yok, beklediniz mi? Sütle beraber işte yumuşatarak yedim. Ne düşündünüz Levent Bey? Bunu yediğimde sağlıklı olacağım diye mi yoksa bunu yediğimde midemi şişireceğim diye falan mı? Vallahi hem biraz sağlıklı olacağım hem de midemi şişireceğim diye düşündüm. İnsan istemiyor mu peynir meyleri onları yerken? Ya tabii ki istiyor. Şöyle güzel bir kahvaltı olsun işte, peyniridir, işte domatesidir, salatalıdır, sucuğudur, yumurtasıdır. Tabii istiyor ama sabah vakit olmadığı için biraz zor. Vakitsizlikten. Peki Levent Bey, mısır gevreğini ekledik listemize. Kolay gelsin size, çok gizli projenizde. Sağ olun, çok teşekkürler yine. Mısır gevreği tamam, evet Levent Bey söyledi, istediğimiz tam olarak değil ama en azından doyuruyor, geçitiriyoruz. Bir taraftan da yıllarca televizyonda, Amerikan filmlerinde bunu gördük. En azından bir havası var. Poğaça yemekten daha havalı gibi görünüyor. Siz ne umdunuz ne buldunuz bu sabah? Telefonumuz 210-30-30. The Megamind'a davetiyeler veriyoruz. Yediğinizi, içtiğinizi soruyoruz. Lokmanızda gözümüz var sevgili dinleyiciler. Ne umdunuz ne buldunuz kahvaltıda? Nelere özenmiştiniz, neler geldi başınıza? Bunları konuşacağız. Sonra da özel gösterimize davetiyeler vereceğiz. 210-30-30 telefonumuz. Onlardan bir tanesi daha hattımızda galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Gülsüm. Gülsün Hanım. Gülsüm. Gülsün Hanım, özür dilerim yanlış anladım sesinizi. Neredesiniz şu anda Gülsün Hanım? Evdeyim, Söğütözü'nde oturuyorum. Söğütözü'nde oturuyorsunuz. Siz evdeyseniz hala kahvaltıyı toparlama şansınız var. Şu anda toparlamaktayım. Sofrayı mı toparlıyorsunuz yoksa? Sofrayı. Ha, sofrayı. Kaç kişi yediniz kahvaltıyı? 3 kişiydik, kızım, eşim ve ben. Yediler mi bari güzel güzel? Herkes yedi güzel güzel. Siz de onun bir gururuyla mı aradınız bizi? Çünkü her sabah biz güzel kahvaltı ediyoruz. Öyle vakitsizlik falan diye bir şey yok. Aa, ne kadar güzel. Kaçta kalkıyorsunuz, biraz sırlarını öğrenelim. 6'yı 10 geçe 6.30'a doğru falan kalkıyoruz. Ve 7.30'da da sofra toplanmış oluyor. Evet. Oho, 1.5 saat hafif alkol falan da alıyorsunuz ona. Rakı bardağında elması içiyoruz. Siz mi kalkıyorsunuz? Yani daha doğrusu herkes biraz yatakta böyle sağa sola dönerken siz kalkıp rakı bardaklarını, elma sularını falan mı hazırlıyorsunuz? Ben kalkıyorum, eşim de kalkıyor. Eşim duş alırken ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Sonra kızım kalkıyor. Hı hı. Ondan sonra kahvaltıya oturuyoruz. Kızınız da duş alıyor mu sabah? Yok, o almıyor. O kadar da Avrupalılaşmadık daha. Beyimiz biraz Avrupalı diyorsunuz. Her sabah bir duş alır. Ben onlardan sonra alıyorum. Ben işe biraz geç gidiyorum. Onlardan geç çıkıyorum. Aa, ben hep filmlerde duyuyordum hanımefendi. Böyle kalkıyorlar, sabah duş alıyorlar falan. Ondan sonra işe gidiyorlar diye. Gerçekmiş o, siz... Gerçek bir şekilde hayatınıza soktunuz bunu. Ben en son duşumu 2010'lu bir dönemde aldım. Ne kadar pissiniz. Hakikaten öyle. Kahvaltıda neler vardı? Peynir, kaşar peyniri, beyaz peynir. Peynir tabağı peynir, diyelim. Peynire bir merak var galiba. Var var. Tamam. Başka? Zeytin vardı. Nutella olmazsa olmaz. Hı-hı. Ondan sonra fıstık ezmesi, bal ve kahve. Bunlar fix olarak böyle bir tepside duruyor, şıt diye çıkarıyorsunuz, şıt diye topluyor musunuz yoksa hepsini böyle tık tık tık tık tık diziliyor mu sabah? Buzdolabıyla masanın arası 1.5 metre. He, oradan alıyorum. Evet, diyorsun. Oradan alıp oraya koyuyoruz. Peki Gülsüm Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Gülsüm. Gülsüm, ay çok özür dilerim ya, pardon. Sizin işiniz geç başlıyordu, neydi işiniz? Ben Çevre Bakanlığı çalışıyorum. Çevre Bakanlığı. Yani arabaya bindiğimde 2 dakika sonra iş yerindeyim. Ha, ne kadar güzel. Peki 2 dakikalık iş yeri için 6'da kalkıyorsunuz ama. Ama ben erken uyanıyorum. Erken uyanıyorsunuz. Hı-hı. O da size güzel bir kahvaltı olarak dönüyor. Evet. Çok teşekkürler Gülsüm Hanım. İyi günler diliyoruz size. İyi günler. Nasıl kahvaltısını yapmış insanın sesinden anlaşılıyor. İşte böyle peynir hayal eden adamla 7 çeşit peyniri yemiş insan arasında hakikaten net farklar var. Gülsüm Hanım'ın sesinden anladık onu. Aslında ben şimdi çorap giymekle uğraşacağıma kendime bir kahvaltı hazırlasam dedirtirsek birkaçınıza bu sabah bu yayıncılıkla hakikaten güzel bir yere varmış olacağız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bülent ben. Bülent Bey, hoş geldiniz. Yaptınız mı kahvaltı? Kahvaltı daha yapamadım aslında. Şirkete gidip şirkette yapacağım kahvaltıyı. Aa, öyle bir durum da var değil mi? İşe gidenler işte erken erken kahvaltı yapalım. Evet, maalesef sabah sabah çok tadımız olmuyor kahvaltı yapmak için. Biraz vaktin geçmesini bekliyoruz. Neden olmuyor? Koşuşturma mı var evde? Ya sabah çok uykumuzu alamadığımız için çok kahvaltı yapmak için de açıkçası keyfim olmuyor pek. Aslında biraz birbirini götüren şeyler mi ya? Böyle keyifsiz keyifsiz sofraya otursan 2 lokmadan sonra bir gözü açılır insanın aslında. Benim için aslında birbirini götürüyor uykusuzlukla yemek ya. Yani biraz kendime geldikten sonra hani biraz daha keyifli kahvaltı yapayım istiyorum. Gerçi iş yerinde çok keyifli de kahvaltı yapılmıyor ama. Ben acıktığımı anlayamayacak kadar uykusuz oluyorum mu diyorsunuz Bülent Bey sabah? Biraz öyle, evet. Peki. Şimdi size kritik bir şey sorayım. Her gün çok güzel kahvaltı sofranız olacak ama bunun için yarım saat erken kalkmanız lazım. Yarım saat daha az uyumanız lazım deseler neyi seçersiniz? Uykuyu mu, kahvaltıyı mı? Kesinlikle uyku. Uyku değil mi? Evet. Onun da tatlı bir besleyici tarafı var. Belki rüyanda görüyorsun daha güzel peynirleri. Doğru, katılıyorum kesinlikle. Ofiste ne yiyorsunuz? Ya ofiste ya ekmek arası bir şeyler işte kantinde satılıyor ya da her gün şirketin verdiği poğaça tarzı şeyler var, ondan yiyorum. Bazen de evden kendim sandviç hazırlayıp götürüyorum. Şirket ne şirketi Bülent Bey? Şirket bir savunma sanayi şirketi. Ve poğaça veriyor çalışanlara. Bunlarla mı savunacağız kendimizi? Bizim gürbüz olmamız lazım demiyor musunuz? Efendim? Bizim gürbüz olmamız lazım, iyi beslenmemiz lazım falan, boksör yok, gibi. Yok, şirketimiz maşallah bize iyi bakıyor. Yani. İyi bakıyor, poğaçamız evet, var. O da arada ikindi şeyleri evet, falan da veriyor, çörekler, börekler. Ama mesela Van'da kahvaltı yapmıştım, orada kavurmalı yumurta veriyorlardı. Onu verseler tabii çok daha güzel olur. O zaman daha iyi savunuruz. Evet. Peki. Ya da siz İzmirlisiniz, bir boyoz verseler, yanına da yumurta verseler çok daha güzel olur. Ya boyozu işte getiremiyorlar buraya. Sahte boyozlarla avunmaya çalıştık ama olmuyor. Onun için savunma sanayinin İzmir'e şeyden İzmir tarafından tehdit geliyor diyerek belki siz müdürünüzü, patronunuzu artık kimse. Bir bu yol deneyeyim, tamamdır. Peki, kolay gelsin efendim. İyi afiyet günler, olsun size. İyi yayınlar, sağ olun. Evet, şimdi boyoz diyerek Bülent Bey kafamı karıştırdı hakikaten. Daha doğrusu kafamı karıştırdı değil, beni tatlı hayallere saldı. Boyoz olsa da yesek dedirten bir cümleyi doğa bakalım neler var başka. Şu anda hakikaten 3 ayrı dinleyici tipini, 3 ayrı sabah kalkan insan tipini gördük. Bülent Bey iş yerinde poğaçayla kahvaltı edenlerden. Levent Bey evde ama geçiştirmeli kahvaltı. Bir de Gülsüm Hanım var ki tam donanmış bir sofrayla güne başlıyor. Onun da kahvaltısını öğrendik. Başka neler neler yaşanıyor kahvaltı sofralarında, onları görelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ümit. Ümit Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Yolda mısınız Ümit Bey? Yoldayım, işe doğru gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben de savunma sanayi şirketinde çalışıyorum. Ne oldu şimdi bu sektörde böyle bir şey? Tehdit algılandı da daha işe alımlar mı başladı? Herkes rahat uyusun, biz savunmaya gidiyoruz diye arayayım dedim. Ama aç açına gidiyorsunuz, daha da korkmaya başladı. Şöyle bir şey var. Bugün iş yerinde kahvaltı yapacağız. Beklentilerim de işte kaymaktır, baldır, hepsini olmasını bekliyorum. Bakalım arkadaşlar ne almış. Ha, siz öyle, herkes evinden bir şey getiriyor ve yerli malı haftasını yapıyorsunuz. Evet, aynen öyle yapıyoruz. Bir de tanıdığınız bir kişi de var. Yani muhtemelen tanıyorsunuz. Cem Adıyaman'ın ablası. Aa, ne güzel. Kendisi hamile olduğu için şöyle sürpriz bir kahvaltı yapacağız bugün ona. Aa, biliyoruz onun hamile olduğunu da şey, ne getiriyor? O bir şey getirmiyor. O sürpriz, o çocuğu getirecek sadece. Ay şey, herkes evinden bir şey getirmiyor mu yani? Arkadaşlar herkes ne alırsa bir... Dileğin haberi yok, o ona sürpriz. Ha, sürpriz yapıyorsunuz. Evet evet, ona sürpriz. Aman ne kadar güzel ama şimdi... Ben de fırından yeni ekmek aldım, taze taze. Ay süpermiş ya, hakikaten şu anda özenilen şey o olabilir, taze sıcak ekmek. Ama hamileye de sofra hazırlamak zordur şimdi, böyle bir kokusu mokusu bir şey. Sucuk yapamazsın. Sucuk yapamayız, yok sucuk zaten... yok. Şirkette kokar. Zaten dilek. Evet doğru. Hem şey, bir de her şey vardır sofrada da, başka bir şey canı çeker bu sefer içiniz. Ay niye onu yaptı? Ya evet, şu hamilenin öyle bir riski de var. Şimdi aşırı başka bir şey aşırı, o zaman tabii biraz zor olacak. Bir de köy gibi bir yerdeyiz biz. Gidip bir şeyler almak da zor. Savunma köyü diye geçirdim. Savunma köyü. Peki Ümit Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yolculuklar, afiyet olsun şimdiden. Sağ olun, hoşçakalın. İş yerinde kahvaltı da eğlenceli bir şey. Biz de ara ara radyoda yumurta yaptığımızda bir coşku oluyor hakikaten. Olduğu gibi işe yansır diye düşünüyorsunuz ama olmuyor. Şu stüdyodan çıkalım da yumurtamızın başına koşalım diye bir şeyler, yani bir geçiştirme oluyor yayında. Yalan söylemeyeyim size. Günaydın efendim. Merhaba. Alo. Hanımefendi. Alo. Alo. Ali. Baba. Ne yapıyorsun kız? Uyandın mı? Hı hı. Yaptın mı kahvaltını? Hayır, daha yapmadım. Ne yiyeceksin? Omlet. Bitirecek misin hepsini? Hı hı. Anne, sana kadar da güzel. Bırakmayacağım. Bana bırakmayacak mısın? Hı hı. Aa! Ne giydin bakayım? Ne kıyafet? Pantolon. Pantolon giydin. Aferin güzel kızıma. Annen ne yapıyor? Omlet yapıyor. Omlet yapıyor. Ha, sen kendin konuşuyorsun. Hı hı. Kendin mi çevirdin telefonu? Alincim, annen alkol alıyor mu? Baba. Efendim güzel kızım. Peki sen ne zaman gelirsin? Ben ne zaman gelirim? Şimdi benim burada bir 10'a kadar işim var. Ondan sonra hemen roketleyip eve geleceğim. Sen ne zaman gelirsin? Bu mola işi ne kadar sürer? Ne işi? Mola işi. Ha, ne kadar sürer? Şey, 2-3 saat falan sürer. Bir de eve gelmesiyle beraber. Ben onda olurum, seni tam vaktinde okuldan alırım Alincim. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra ne oynasak bugün, onu bir düşünelim. Bugün ben yemek yerken ve okulda hiç, ikimizin de hiç oynamadığı bir oyun düşünüyorum. Hah, yeni bir oyun mu bulacaksın? Sürpriz bir oyun. İyi, süper o zaman. Ben işte onu merak ediyorum zaten. Hoşça kal. Kapatıyor musun? Tamam Alincim. Omlet mi geldi yoksa? Hı-hı. Ay ne kadar güzel. Hadi afiyet olsun, güzel güzel ye. Bitirdikten sonra bir daha arayıp haber ver bana, tamam mı? Tamam. Hadi bay bay güzel kızım. Sana boş tabağımı göstereceğim. Tamam güzel kızım. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Yavrum. Yavrum. Şimdi ondan sonra ben yine böyle bir duygulu baba olduktan sonra tekrar toparlayıp diye şakacı adama dönüşmem gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bir şarkı dinleyelim, şarkının ardından sorumuzu yenileyeceğiz. Ne umdunuz, ne buldunuz, neyle başladınız güne, neler vardı tabağınızda ve neler vardı aklınızda diye soralım. Telefonumuzu hatırlatalım, 210-30-30 diyerek ve esprilerle, şakalarla devam etmek üzere. İnsanlar günaydın hepinize, bir kez daha modern sabahlarda yeni bir saat başlığı, ilerleyen dakikalarda gazetelere bakacağız. Ama önce gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Gülbayrak fırdalıyor Ankara semalarında açık yolları bulmak için bizlere. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye, Şenol'a günaydın. Şevki dinleyiciler, esprilerimizle, şakalarımızla yeniden karşınızdayız. Şevki'ye geldim. Şu anda sinirlerim biraz bozuk ama bu bozuk sinirler bana espriler, şakalar olarak geri dönebilir. Ne dersin? Nedir sinirleriniz bozan şey? Uyumadım, Şevki'ye geleyim sabaha kadar. Aa ne kadar güzel. Nasıl ne kadar güzel? Uyumak istiyordum. Uyuyamadınız, anladım. Ne oldu, güzelliğini gitti galiba. Etlerimi sallandı. Ne oldu, bozuldun mu cicim? Ne bozulacağım Şevki abi, ne yaptın sabaha kadar? Şevki'ye geleyim. Seni çok sevdiğimi zaten ara ara belirtiyorum ama bu sabah ilk önce bunu belirtmek istiyorum. Ne kadar güzel Şenol Bey, hep karşılıklı bu şeyler. Ben de sizi çok seviyorum. Ne kadar güzel, öpmek ister misin beni? Şimdi bir yabanlaştır mı? Şevki'ye geçeyim. Dün oturdum, ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye düşün. Senin de biraz yardıma ihtiyacın olduğunu hissettiğim anda yönetmenim olarak ne yapayım dedim. Şenol Günbayrak dedim. Hani bir taşın altında birisi de kimdi? Kim olabilir ama? Yani bu taşı bir baştan alabilir miyiz? Alın Şenol Bey. Evet. Şimdi bir baştan bir taş. Ulan ne bu taşın? Bu taşın altına kim elini sokabilir? Ne yapabilir? Sen elini sokabilir misin? Akrep olabilir mi diye Şenol Günbayrak olarak bu taşın altına biz de elimizi ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım ve sonunda sokabiliriz dedim. Sokabiliriz dediniz. Soktunuz mu elinizi taşın altına? Elimi taşın altına bir soktum. Tam soktum. Aha böyle dişlerime kadar soktum. Ne kadar güzel Şenol Bey. Hangi taş? Hangi el? Evet. Sevgiye geleyim. Günaydın diyorum. Senin yanaklarında saygıyla öpüyorum. Ben de sizi yanaklarınızdan saygıyla öpüyorum Şenol Bey. Ne kadar güzel. Sevgili Ege'ciğim, senaryo bitti. Ha ne şey, klip senaryosu. En baştaki o heyecanınla keşke sorsan diyerek ama yürütemedin, heyecanı koruyamadın. Olsun, evet, klip senaryosunu şu anda tamamlamış bulunuyorum. 4 tane defter, büyük harita, metot kağıdına yazdım. Çok güzel Şenol Bey, hemen o zaman onun notlarını alayım sizden. Çünkü ben de yavaş yavaş klipiniz üstüne çalışmaya başladım. Ve bayağı ilerlettim. Ne yaptın çalışma olarak? İşte dedim ya, boş kaset aldım, video kaset. Bu mu lan şeyin çalışma? Daha dün almadın mı onları? Aldım işte, onların jelatini var. Onları açmak da zor oluyor Şenol Bey. Yani tam çekim sırasında böyle bir insan tırnak lazım. Tırnak böyle tak diye açmak lazım. Böyle çekim sırasında şey olursa, açma durumu olursa bayağı çekim aksar diye ben şey önceden açtım onları. Bravo lan. Valla bravo. Yani sen de demek ki canavar gibi çalışıyor. Anlatayım mı senaryoyu? Dinliyoruz Şenol Bey, buyurun. Şimdi pelerinin zaten bugün hemen helikopterden inerilmez siparişini veriyorum. Pelerin derken? Bildiğin pelerin. Siyah pelerin, içi kırmızı saten, dışı kırmızı saten. Yani kırmızı bir pelerin diyebiliriz. O içi dışı kırmızı yani. Aslında içi kırmızı dışı siyah olsa, hani içi seni dışı beni falan. Evet sevgili arkadaşım, o tip esprilerini lütfen sen aile ortamlarında burası da diyor lütfen. Tamam buyurun, ben dinliyorum. Kırmızı pelerinle ben yürüyorum, tamam mı? Yürüyorum Eskişehir yolunda yürüyorum. Orada yani orayı nasıl şey... Orada şimdi daha güzel olabilir diye. Ben şimdi sen aşağıdan görüyorsun ama ben yollara tepeden bakıyorum. Eskişehir yolu bize müşahit olacak. Tamam yürüyoruz. Ondan sonra ben sizi böyle yakından mı çekiyorum, uzaktan mı? Nerede çekerse çek, pelerin görünüşü de önemli olan o. Gidiyorum yolda yanından geçtiğim kızlarda böyle, ulan Şenol, bu Şenol değil mi gibicesine, tabii ki sesli değil. Belki bir atyası tipi bir şey olabilir de, ulan bu Şenol değil, herkes beni böyle bir eski ama böyle bir baştan alabilir miyim? Al tamam. Herkes bana bir hayran. Herkes diyor ki Şenol Günbayran acaba pelerinine bizden okunabilir miyiz? Ve yürüdükçe yürüdükçe onlar geliyorlar, pelerine dokunmaya çalışıyorlar. Bir espriler yapmaya çalışıyor. Ben de çekmeyin lan falan gibi böyle hani. Ama tabii çok da lanlulunlu konuşmadan sonuçta hani bunlar bayan olduğunda böyle bir çekişti parmayı böyle hani hafif böyle biraz baştan alabilir miyiz? Şenol Bey anlaşıldı işte, tamam, onlar pelerinizi çekiştiriyor. Siz yürümeye devam ediyorsunuz. İstifinizi hiç bozmadan. Aynen. Aynen Şevge'ye geçtik mi bozmuyorum ama arada da böyle dönüp kızlara yeterince çekiştirmediniz galiba. Küçük hanım esprinizi de anlayamadım gibicesine. Bakarken orada Mete Han'ın oralarda. Siz o kadar net böyle şeylerle mi yaptınız yani? Noktaları da mı belirlediniz yani? Şenolcu'da bunlar olmuş. Orada askerçit gibi bir şey var ya hani, orada ot diye dönülen falan bir yer var. Evet tamam. Oradan geçerken oradan bir bakıyorum bir zenci. Ama şimdi onun yani öyle bir şeye niye bir heves ettiniz ya? Başka birisi çıksın yani, illa mı zenci? İlla zenci, çünkü orada kızlar diyorlar ki orada bir Şenol Günbayrak mı acaba, bu yerli vücut mu diye. Ha, çıplak mı zenci? Her tarafı değil, çünkü sürprizleri olsun istiyorum. Ondan sonra deniyor ki hani onun üstü çıplak ve yağlı. Çıplak ve yağlı diye ben buraya kaydettim. Onu güzel ya. Sadece çıplak veya yağlı dersin. Mesela sırf yağlı desin, bu sefer annesi yağlı kafalı bir adam olabilir diye. Anladım şey yapayım. Tamam ya, yazdım onu. Çıplak ve yağlı. Oradaki benim pelerinime tutuşan kızlar da ona diyor. Ne yapacağız şimdi? Biz hani bu adamın pelerini tuttuk ama burada da işte yağlı zencir. Yani nasıl yapacağız kararımızı vermek noktasında geldiği sırada o zencirler böyle bir danslar falan bütün vücudunu titrettiği bir dans olacak, tamam mı Şevkül Eger? Onu güzel çekmeni istiyorum. Ben onu güzel yakalarım Şenol Bey. Titriyor, titriyor, titriyor. Benim önüme geldiğinde ben planı hoş diye bir savuruyorum. Orada bir bakıyor. Bu diyor ki orada bir müziği kesiyoruz. Nasıl, klipte müzik kesiliyor mu? Evet, o kesiliyor ve diyor ki ben diyor bunca yıllık zenciyim ama ilk defa kendimde daha bir zenci birisini görüyorum adeta diyor. Size mi diyor bunu? Evet, bana da değil de benim yani beni hani, tamamen bana değil de hani her tarafınızı değil de bir noktanıza ben daha çok vurguyu yapma. Orada biraz susuyor ve baştan alıyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım, orada da yani böyle şey oluyor. Lafta karışıyor ve baştan alarak. Evet, baştan alarak ona. Tabii bir de şaşkınlığı da var. Kızlar diyor ki bu adam bile buna hayır, biz diyorlar pelerin. Orada ben pelerini yere seriyorum ve devamında. Tamam, devamına girmeyelim. Ama şimdi işte devamı esprili orada. Diyorlar ki aman efendim burada bu pelerini ne yapabiliriz derken. Ben diyorum ki pelerini hep birlikte dolanın ve buraya takılın. Nereye takalım? Onu şimdi onu klipte bir sürpriz olarak düşünüyorum. Nasıl? Bana ilk veya kötü bir şey söyle. Kötü bir şeyler geliyor aklıma Şenol Bey. Ya sus Allah aşkına, biz kaç. Zeyci gibi sence beni kıskanıyorsun. O bunlar normal şeyler. Bu benim hem güzelliğim hem de lanetim Şevge'ye gel. Tamam Şevge, anlaşıldı tamam. İyi. Keyfim kaçtı. Kıskançlık falan. Tamam lan, iyi tamam, iyi. İyi, senin pelerin olsun o zaman. Hayır, öyle bir derdi var. Her şeyi nalıncı katırı gibi kendine yoğurtuyorsun. Katır mı? Bırak lan. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Modern sabahlarda gündeme bakıyoruz. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz stüdyomuza. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Esprilerimizle, şakalarımızla yepyeni bir gününün sabahında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bir yandan bir neşe, bir yandan tatlı bir buzluk var. Evet. Hüzünleri tabii ki bir tarafa bırakacağız. Esas biz neşeleri parlatacağız. Onu köpürteceğiz değil mi Ege? Köpürtelim. Bizim neşeyi biraz sabah köpürtelim. Oktay ne diyorsun, köpürtelim mi? Köpürtelim. Köpürtelim. Köpürtelim. Hüzünleri ve korkuları bir kenara bırakalım diyoruz. Ve Mega ile başlayan şeyleri soruyorum size. Mega. Mega ne olabilir? Star. Mega star olabilir, evet Ege. Bugünü düşünün. Mega aşk. Mega aşk olabilir, evet. İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Mega teknoloji. Mega teknoloji mega diyor. Öyle bir şey yok Fahir. Aşk. Mega aşk. Öyle başlıyordu İbrahim Tatlıses'in Mega Aşk albümü. Aa evet, hakikaten. Öyle İnanılmaz bir şey. Evet. Hakikaten de. Mega. Başka ne olabilir? Mega hertz. Mega hertz. Çok güzel, çok güzel. Megabyte. Megabyte. Başka ne olabilir? Hemen şöyle panomuza bakın. Mega zeka. Mega zeka olabilir değil mi? Ama maalesef değil. Başka ne olabilir? Megalomani. Mega. Efendim? Megalomani. Megaloman. Çok güzel bak. Çok güzel Fahir, hakikaten. Teşekkürler. Kelimeyi de ilk kez söylediğin de belli oldu. Demek ki uzun süredir kullanıyorum. Biliyordun ama hep içinde tutuyordun. Bir artist söyleyin, artist. Artist. Kadın. Megan Fox. Megan Fox olabilir değil mi? Ama değil. Değil. Mega Millions olacaktı doğru. Mega cevap. Millions derken? Amerika'nın 1 dolara satılan yeni yıl piyangosu. Aa ne güzelmiş, biraz geç bir şey oluyor. Yeni çıkıyor. Biraz normalde yani bizim gazetelerimizde falan haber olmaz. Biliyorsunuz bu. Mega Millions'ın şanslı rakamlarını veriyoruz diye ek çıkarmıyorlar. İşte bu sene, daha doğrusu bu sefer vermişler. Neden? Neden dersen? Çünkü Lost'ta oynanan rakamları oynayan kişiler 4 tutturmuş. Hadi canım. Evet. Kaçta onunuz? 4, 8, 15. Valla. 4, 8. 15, 16, 16 23, 42 miydi? 23, 42. Valla bir çırpıda saydım. Tebrik ederim. 4 tutturacaktım demek ki. Ne çıkmış? Orada hala Lost'un rakamlarını oynuyorlarsa ne güzel adamlar var. Ha, oynayacak rakam da yok ortada. Doğum gününü oyna bir garantisi yok yani. 25, 27, 42 çıkmış. Bir de esprisi de yok ki. 25, 27. Bir tek onlar yok. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. 23-42'ye yok diyorsun yani. Vallahi yok. 355 milyon dolar ikiye bölünmüş. Bu sefer çeyreğe tutmamış. Bir şey soracağım ya. Tutmamış. Bu internetten alabiliyor muyuz Mega Millions bileti? Alırsın tabi. Ne uğraşıyoruz biz burada şeyle? Milli piyangoyla. Daha doğrusu bazı günler uğraşıp bazı günler başka piyangoya. 1 dolar çok hesap değilmiş. Ben bundan sonra yatırımımı Mega Millions'a yönlendiriyorum. Biz oynayabiliyor muymuşuz? Ben pas, piyangonun pas diyorum Fahrizan. Piyango biletinin sağına soluna baktım. Şey de çıkmadığını anladıktan sonra, amorti de çıkmadığını anladıktan sonra çevirdim, biraz da arkasından okudum. İlla Türk vatandaşı olmak diye bir şey yok. Hayır yok canım. Aynısı Mega Millions'ta var. Orada tahsilatta sorun yaşayabilirsin. Hani milli piyango ya sonuçta. Milli. Bu da Mega Millions. Ama bizimki orada milli deyince milli değerlerimize uygun musunuz falan? Evet. Diye sorabilirler. Ha o yüzden diyorsun. Orada derler ki mega basın. Parayı verirsen olacağım dersin. Konu kapanır. Ya orada işte bir tek Amerika'da tahsilat sorunu olabilir. Ya ne sorun olacak? Bir adam ayarlarsın. Ayarlanmış arkadaşın gider alır yani. Hiç Amerikan vatandaşı arkadaşınız yok mu? Yok yani, Fahir. Yani düşünüyorum da yani, yok. Ah hiç yok mu? Çok üzüldüm. Var, bir iki tane var da Fahir. Böyle bir, güvenilmez. Güvenilmez. 350 milyon dolar söz konusu olunca güvenilmez. Tabii yani. İşte ama orada hiç olmazsa arkadaşlığınız gerçek mi değil mi onu anlarsınız. Fahir, ben ama biraz pahalı şey bir test yöntemi be Fahir. Olsun, yani başka başka şekilde mesela bir Walkman aldır. Parasını ver, bir bilgisayar aldır. Eğer şeyse mesela almıyorsa arkadaşlığınız zedele. Hani bu bir yöntem olabilir. 355 milyon dolar. Abi paranın önemi yok. Sonuçta 350 milyon dolar da olsa arkadaşlığınızı kazanmış olursun veya kaybetmiş olursun. Ve öyle sağda solda da konuşabilirsin üstünde bir parça donla böyle. Aa, sokaklarda gezerken. Orada da yalnız şey var ha. Ne? Mesela İstanbul, Adana deniyor ya bizim büyük ikramiyeye çıkan. Orada da şey Nevada ve Washington diye iki şey söylenmiş. Nevada yani. Ve Washington'a mı çıkmış? Evet, dur bakayım. Ha, Nevada'ya çıkmadı. Özür dilerim. Washington, ötekisi neresi? Nevada'ya çıkmayan illeri de habere duyuruyorlar. Nevada'ya yine çıkmadı. Bahtsızlar diyarı Nevada. Hayır, en büyük şey katılım Nevada'daymış. Ha, o kadar katıldık geniş, ama. Geniş katılıma rağmen. Ama şey 150 alalım. Dolar iyi para ya. Büyük piyango Nevada'ya çıkmamış, öyle yazıyor. Peki orada şey var mı? New York'un en güzel yerinde 4 daire. Efendim ne 4 dairesi 355. Taksi. Ya orada şimdi beyzbol sahaları biraz büyük ya. Bir esprisi yok. Bir beyzbol sahasını kaplar kaplamaz o para. Nasıl? Kesin şey veriyorlardır işte. Ne kadar büyük? Abi beyzbol sahası dediğin şey hakikaten çok büyük yok olduğu abiciğim, için. Yok sana o yüzden enlemesine şey geliyor. O hiç o kadar büyük değil. Beyzbol sahası çok büyük Fahir. O yüzden yani. Bana tamam, hiç o kadar büyük hiçbir fikrim olmadığı için çok rahatım. Şöyle keşke kahvemi de getirseydin şu tartışmayı. Benim hiçbir fikrim yok ya. Hiç fikri olmayan iki kişi nasıl tartışıyor diye. İşsizlik oranlarından bahsediyor. Abi değil. Bence daha küçük. Yok bence daha büyük. Yok abi daha küçük. Abi büyük. Arada farklı bilgi olarak kare olduğu için büyük geliyor gibi bir şey oldu. Enlemesine dedi bir de Fahir. Yani enlemesine kısmı daha fazlaymış gibicesine öyle. Şimdi sana tabii ben de şimdi düşününce en son beyzbol büyük geldi yani. Bilen vardır dinleyicilerimiz. Beyzbol sahası mı büyük yoksa ne sahası, futbol sahası? Futbol oyun sahası alanından boy bahsediyoruz. Tabii boy boy ama Oktay. Aşk olsun Fahir. Aşk olsun mu var Oktay boy boy. Senin gibi spormist biri nasıl? Futbol sahası ya? Boy boy. Beyzbol oynayan kovboy diyoruz. Bakalım cevap geliyor mu? 210-30-30 sevgili dinleyiciler telefonumuz. Beyzbol sahası mı büyük, futbol sahası mı? Amerikan futbolu sahası konusunda yorum yapacak. Amerikan futbol sahası hiç yarda yarda, o kaç yarda? Yardıra yarda sağda, yardıra yardıra koşuyoruz. 120 yarda de. Bir yarda kaç metreydi Oktay? İnç. Ben inçi bilirim Fahir. İnç bildiklerimizden. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? İlgi ben. İlgi Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Sıkı bir beyzbol taraftarıyım diyebilir misiniz? Hayır. Şeyi mi tutuyorsunuz? Red neydi? Red Sox. Red Sox mı tutuyorsunuz? Ve kimi tutuyorsunuz? New York Yankees'i mi tutuyorsunuz? Aslında ben akşam sinemaya bileti kazanmak için aradım. Evet. O yüzden bu soruyu da cevaplayacağım. Tabii evet. Buyurun. Beyzbol sahası. Bravo, tebrik ediyoruz İlgi Hanım sizi. Ama siz sanki bunu uydurdunuz. Evet bildiniz. Bildiniz. Biz... Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bir de buyurun. Benim bu bilete ihtiyacım var. Nasıl? Çünkü ben iki gündür işe geç gidiyorum. Evet. Bir telefon aldım. Onu kuruyorum alarmını. Ve işe geç kalmamam gerekiyor. Hiç normal de duymuyorum olarak. Alarmı. Hep de geç kalıyorum. O yüzden sinemaya gitmem lazım. Anladım, çok mantıklı İlgi Hanım. Gerçekten de isminiz İlgi olduğu için... İlgisiz her şeyi bir arada anlatarak aralarında bir ilgi kurabilirim diye düşünüyorsunuz galiba. Çok teşekkürler İlgi Hanım. Biz isminizi kaydedelim bir tarafa. İlgi Hanım soyadınız ne? İler. İler. İlgi İler. İler. Tamam yazdık, akşam saat 21'de şey yaparsınız. İlgi İler uyuyor mu? İlgililer uyuyor mu? Diyerek evet, isminiz soyadınızla ilgili yapabilecek bütün esprileri yaptığımıza göre size iyi günler diliyoruz İlgi Hanım. Oldu, iyi günler. Hadi hoşçakalın. İlgi Hanım biz hani cevabı biliyoruz da yarışma için soruyoruz zannetti. Evet, sanki öyle zannetti. Cevabı bilmiyoruz sevgili dinleyiciler. O yüzden size güveniyoruz. Beyzbol sahası mı? Ozan Kayadelen arar ben şimdi size söyleyeyim. Olabilir ha. Bak Ozan Bey günaydın. Günaydın. Ne haber, ne yapıyorsunuz? İyi, sağ olun, nasılsınız? İyidir, nasıl? Valla Ozan Bey yalnız ha. Kalbi temiz adam böyle oluyor işte. Hakikaten ha. Bir dakika ya, bu oradan aranızda bir manyelleşme mi oldu? Yok canım, spor konusu açılınca sorumlu dinleyicimiz. Sorumluluk sahibi insan evet ayrı oluyor. Ozan Bey de öyle bir insan. Bunlar şimdi bilmez diyerek bağlandı. Günaydın efendim. Günaydın. Şimdi bir beyzbol sahasının büyüklüğü net ezberden mi biliyorsunuz siz? Ezberden bilmiyordum, az önce bir Wikipedia yaptım geldim. Neymiş Ozan Bey? Bu şeyden beyzlerin arası 29 metreymiş. Kaç beyz var? 4 beyz var toplam. Ve beyzler bir kare düzeninde, kare gibice dizildiğinden hepsinin arası eşit zaten. Bir de bunun arkasında işte geniş alanlar. Onlar sayılmaz. Ondan da hesaba katsak yine de bir Amerikan futbol sahası kadar büyük olamaz. Olamaz. Amerikan futbol sahası daha mı büyük? Amerikan futbol sahası işte bizim oynadığımız futbol sahasından birazcık daha büyük. Hallice. Ama çok da bir şey değil. Ama peki normal futbol sahasından büyük mü beyzbol sahası? Değil. O da değil. O da ondan da değil. Demek ki otomatikman. O zaman Fahir kazandı. Nasıl ya? Beyzbol sahası daha büyük. Arkadaki alan ne? O tarlayı da sayın. Tarlayı. Tarlayı sayın mı? Sayınca gene de tarlayı olmuyor. Hadi ya. Allah ne oldu aslanım? Bak şimdi aslanımını konuşturmaya başladım. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Ozan Bey akşam sinemaya davetiye verelim size. Akşam sinemaya maalesef gelemeyeceğim. O yüzden hani yoksa aklımda bir süredir istemek ama maalesef. Bilemeyeceğim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz, o zaman görüşmek üzere. Tamam. Resmen mosmor oldum ha. Ben de hakikaten mosmor oldum. Yo, ben niye mosmor oldum? Sen niye morardın ya? Ozan Bey hatırladı diye. Gelmiyor diye morardın sen. Evet onunla morardım. Hakikaten bir şey oldu. Ben onunla maça gitmedim ya, o kadar şey yaptı. O kadar. Aynen. En güzel cevabı intikam, çünkü soğuk yenen bir yemek ya. Aylar sonra en güzel şekilde. O zaman abi bizim gittiğimiz yer beyzbol sahası değil. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Radyo Tüm Burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ne oluyor ne bitiyor dünyamızda bakıyoruz gazetelere. Buyursunlar. Şimdi sizin haberiniz var mı bilmiyorum ama bu... Ha, sırf senin haberin var. Hayır. Çünkü biz sırf Angry Birds oynuyoruz. Tabii. Sırf Angry Birds ve affedersiniz Fruit Ninja. Bunlarla geliyorsunuz karşıma. Bu denge bileklikleri var. Hiç karşılaştınız bilmiyorum. Kolunu kaldırıyorsun normalde. Şöyle indirmeye çalışırsın. Başkası birisi indirmeye çalışsa lak diye iniyor. O bir tane silikon bir bileklik var. Üstünde de böyle metal bir kısmı var. Onu taktığın zaman kolunu kaldırıyorsun. Zumba gibi duruyor. Başka da bir işe yaramıyor mu? Kolunu, hayır böyle. Başka yere takılabiliyor mu? Yani böyle bakıyorum. Hiç inmemecesine. Daha küçüklerini yapmışlar mı? Ama bayağı küçükler. Yo bence küçüğüne gerek yoktur ya. Evet ya o küçüğüne yani... gerek yoksa bilekliğe sonuçta gerek bileklik yoktur. Bir dakika bileklik düşününce bileklik alat gibi, alat gibi değil de böyle sicim gibi. Ben alat. Gerçi hiç görmedim ama yani ne kadar büyüklüğünde olduğunu. Bayağı Oktay, bileği böyle sarıyor mu yoksa? Bileğini sımsıkı kavruyor. Yoksa böyle şey gibi mi? Böyle bileğin içinde oynuyor mu? Benim bileklerim biraz ince ya. Benimki oynuyor mesela. Ama seninki öyle mi? Seninki içine girdi mi mık diyemez o bileklik. Bakayım senin bileğine. Benim kemiklerim biraz zarif ya. Benim bileğime bakmak ister misiniz? Oo Ege senin bileklerin de o kadar zarif ki. Ben alsam zımba gibi durur mu kol? Kol zımba gibi durur. Kol zımba gibi duracak. Ya dengen hiç. Mesela senin denge sorunun var ya. Evet. Yani o da tabii ki şeyden kaynaklanıyor. Fahir en çok bizim sorunlarımızı teşhis etmene bayılıyorum. Bu adamın denge sorunu var. Senin kalın bilek sorunun var. Ayak bileğin. Bu mu kalın bilek ya? Tabii sen biraz yaşlan işte. O zaman gör. Ege bu kalın bilek mi? Bir bakar mısın? Esas sen kalın sevgili bilek dinleyen. Görmemişsin. Her yanında bilekler var. Bilek inceliği. Ayaktan anlaşılır. Ayak bileği ince olan adam bunun nasıl da zariftir. E tabii ki. Bunun diye konuşma falan. Biz ya, genç arkadaşlarımız dinliyor. Yanlış örnek olmasın. Bunun derken Oktay arkadaşımızın ben gördüm. Çünkü yaz boyunca kaprilerini giydi esnada. Bu arkadaşımızın kalın kalın ayak bilekleri dikkatimden kaçmadı. Biraz daha yaşlandığında onlar şiştiğinde hakikaten sıkıntı yaratır diye. Gibi. Oktay ben sana şunu söylemek istiyorum Fahir'in aksine. Bileklerine katılmıyorum ama onları özgürce ifade edebilmen için nedense sana kapri almak zorunda hissediyorum kendimi. Hakikaten hiç kaprim olmadı benim. Bir tane alır mısın? Kapri giymeni görmektense kapri giydiğini göreceğime kapri giyer Tunalı'da dolaşırım. O zaman bir tane bir kereliğine bir ver Fahir. Neyi kapri sendeki mi? Sendeki kaprilerden birini. Bendeki kaprilerden birini vereceğiz artık yapacak bir şey yok. Neyse. Evet buyurun konumuza denge dönelim. Bilekliği. Denge bilekliği ve kaç liradan satılıyor? Ne işe yarıyor denge bilekliği? Kolunu İşte bir tek o işe yarıyor. Zımba gibi tutabilme. Ya onu denemek için gösteriyorlar. Şimdi takmadan önce ve taktıktan sonra diye öyle bir şey var. Yani hakikaten ama ben dedim. Benim arkadaşımda da vardı şey. Yok oğlum da bir saçmalık var. Ya nasıl böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl koluna takıyorsun ve kolun zımba gibi mi duruyor? Böyle kaldırıyorsun mesela. Şimdi, kısmi felç mi yaratıyor? Hayır. Kolunu kaldırıyorsun. Diyor ki böyle yanda sımsıkı tut. Benim indirmeme müsaade etme diyor. Tamam. Sonra yukarıdan elini bastırıyor. Lak diye elin iniveriyor. Sonra o bilekliği takıyor. Evet. İndirmeye çalışıyor. Abicim aynı kuvvetle asılıyor bilmem ne 3 kişi. Numara yapıyor olmasın? Benim kolum asılıyor ben numara yapmam lazım. Hayır o indiriyormuş gibi yapıyor. Güç veriyor canım yok ben de aynısını. Hissediyorsun yani. Hissediyorsun. Neyse. İşte o denge bilekliğinden hissetmen denge... aslında güç falan vermiyor. Neyse bunu Beckham falan da kullanıyordu. Herkes kullanıyordu $30'dan satılıyor. Çünkü... Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hakan. Hakan Bey hoş geldiniz var mı sizde denge bilekliği? Var. Ciddi mi? Var. Ne işe yarıyor? Randıman aldınız mı ve nerede kullanıyorsunuz? Ya ben basketbol oynuyorum. Basketbolcularda gördüm ilk önce. Aa. Onlar merak salarak aldım. Tabii basketbol. Pardon, buyurun. Bir akrabam da bunların iki marka var. Amerikan menşeli olarak. Birinin burada dağıtımını falan yapıyordu. O yaptı. Yani Fahir Bey bir şey yanlış anlatıyor. Sadece kolunu kaldırmıyor. Bir ayağını da havaya kaldırıp öyle denetiyorlar. Ben yani demek böyle... ki ayağımı kaldırmamışım orada. Ayağı kaldırıldığı zaman iki kolunu da yana açıp yüklenildiği zaman böyle düşer gibi oluyor insan. Ondan sonra işte bilekliği taktığınız zaman daha bir dengeli durduğunuzu söylüyorlar. Ama belki psikolojik olabilir. Peki siz hiç kaç para verdiniz? Siz para verdiniz mi yani? Verdim. $30 verdiniz mi? Yok. 35 lira gibi bir parayı aldım. Evet bravo. 35 lira gibi parayı aldım ama yani. İyi. $100 alan bir tanıdığım var. O kadar söyleyeyim. O zaten dengesizmiş yani parayı saçmayız. O adam ben para ona stres bileziği satayım ya utanıldığınızı öğreneyim de. Peki işe yarıyor mu? Yani daha doğrusu ne işe yarıyor? İşte basket oynarken ya, işe yarıyor galiba. Hadi markayı da vereyim. Akrabam onu satmıyor ama diğer markayı satıyor. Power Balance Power Balance, evet. Power Balance'ın sitesine girerseniz ben Celtics taraftarıyım. Sıkı bir NBA takipçisiyim. Shaquille O'Neal falan bayağı orta gönüllü neferi gibi anlatan videolar falan var. Ki Shaquille O'Neal'ın bilekler de maşallah bizim kafa kadardır. Bir de gönüllü neferi dediğiniz adamın kaç milyon dolar aldığını da hesap edelim yani. Öyle bir paradan sonra herkes gönüllü olur. Yok ya, şirket o kadar kazanmıyor Ege'cim ya. Ben de öyle baktım da. İlk sene 8 milyon dolar kazanmış. Şu anda defterleri inceleniyor. Öbür sene 35 milyon dolar. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Yayınlar, sağ olun. Ben hala basketbolda denge bilezikliğinin ne işe yaradığını abi anlamıyorum. Rebound'a çıkıyorsun mesela. Yandan adam sana şarj koyuyor. Adam, sen topu alacaksın. Kolunu kaldırdığın zaman biri mesela şey yapıyor. Hiç sıfır. Etkine inmiyor. Kolun inmiyor mesela. Şu anda başka ben ama başka bulamadım. Denge başka rebound'a çıkarken lazım bu tip bir şey. Bir de her şeyi böyle ne işe yarayacak diye de sorgulamamak lazım. Tabii ki canım. Bazen takacaksın yani, abi. Ben zaten alırım. Vardır onun bir şeyi. Sorgulamadan da. Merak eden vardır belki diye. Hayır, sorgula da. Ne işe yarıyor diyor, somut bir şey. Bak ne kadar mutluydu beyefendi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek Bey'im adım. Dilek Hanım, hoş geldiniz. Sizde de mi denge bilekliği var? Hayır yok be, ben o konuşmayı duyunca hemen aramak istedim. Buyurun. Tabii. Şimdi ben tıp doktoruyum. Ne kadar aynı, güzel. Aynı deneyleri bize de yaptılar bir arkadaşlarımız. Onlar da Japonya'dan gelenleri satıyorlar ve fiyatları hani 35 lira falan değil. Çok çok yüksek, 250 dolar civarında. İlk yapıldığında biz de çok etkilendik. Gerçekten ayaklar kalkıyor, kollar şöyle oluyor, böyle oluyor bir şeyler. Daha sonradan hani mesleki açıdan düşündüğümüzde Kasay'da kendini tanıma, tanımlama şeyi var, hafızası var. Fizyolojik bir olay. Arkadaşlar eğer gerçekten denge bilekliğine ya da kolyesine ya da suyuna inanmak isteyip onu kullanmaya gönderirlerse bu deneyleri yapan kişilere şunu söylesinler. Önce kolye elindeyken o hareketleri yaptırsınlar kendilerine. Şimdi bu işin triği şu, kolyeyi ya da başka bir şey size vermeden, hiç o hareketleri bilmeden, karşılaşacağınız direnci kasa tanıtmadan deneyleri yapıyorlar. Arkasından elinize kolyeyi veriyorlar ama kas grubu zaten onu tanımış olduğu için direncini geliştiriyor. Yani kolye olmasa zaten ikinci de yapabileceğiz gibi bir durum evet, mu? Evet, evet. Ya da onu deneyin. Evet, kolyesiz ben bunu yapacağım. Ya da elinize mandal alın. Doğru, benim elimde de başka bir şey var diyelim. O da benim uğrum diyelim mesela. O zaman daha ucuz bir şeyi daha pahalıya satma yolunu gösterdi bize Dilek Hanım. Hiç bileklikle uğraşma. Okunmuş pirinç diyeyim. Evet, evet. Aynı mesela, şekilde ikinci de etkili olacak. Ama de çok üzgünüm. Yani bir sürü insanın şevkini kırdım sabahın köründe. Yok yok, niye kırıyorsunuz? Ben de kırmak için açmıştım zaten konuyu. Tamam o zaman. Peki, çok teşekkürler Dilek Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Şu hayatta bilimsel yaklaşım kadar sevdiğim başka bir şey yok. Hakikaten yani güzel bir örneğini de gördük işte, kas ezberine dayalı. Kas ezberi. Bir de söylenecek çok güzel bir lafımız da oldu denge bilekliği konusu. Bak mesela bu sabah denge bilekliği konusu açılınca hiçbirimizin söyleyecek bir lafı yoktu. Niye canım? Ne konuştuk, bileğimiz kalın mı diye. Ama bundan sonra gireceğimiz ortam. Kas ezberi. Kas ezberi. Hanım'dan öğrendiğimiz şey. Ve biz bu durumda, kas ezberiyle. Biz bu durumda ne olacağız? Kas ezberi dediğimiz için ne olacağız? Kanaat önderi mi? Hayır, Oktay. Kas hafızası? Hayır, hayır. Mega hafıza? Bak, kas ezberi diyor, kas ezberi. Bu işte kas ezberi dedik. Biz bu durumda ne yapmış olduk? Kas ezberi olunca biz ne yaptık? Ne bozan olduk? Ezber. Bozan. Oh, çok hoşuma gidiyor. Ne oldu? neymiş şimdi? Abi yalan çıkmış da iyice. Hanımefendinin, Dilek Hanım'dı galiba. Dilek Hanım'ın söylediğini Avustralya'da yeni bir araştırma yapmışlar. Orada da bir 5 milyon dolar harcamışlar bu araştırma için. Bak işte Dilek Hanım bir şey yapıyor. Ücretsiz yani, yaptı ya. Kamu hizmeti yaptı. Belki Dilek Hanım şey demiştir. Bana bir çay alın, ben bunun sırrını söyleyeyim demiştir arkadaşlarına. Vallahi çay al, yani... Şu Dilek Hanım'ın yaptığını Avustralya'da insanlar kürek kürek paraya yapıyorlar. Bir deneyebilir miyiz stüdyoda Dilek Hanım dediği gibi? Ama ne vereceksin? Lezik yerine. Şimdi bir saniye. Ele mi? Elde bir şey mi olması lazım? Mikrofon yani desen mikrofonlar da bağlı. Tamam, ben geleyim o tarafa. Oktay'ı mı vereceğim senin eline? Olmaz. Hayır, ben veririm canım. Ben şey böyle. Ne getir, bir şey vereceksin de. Bardak var burada, ben bardak veririm. Tamam. Bardak çok büyük Oktay. O çok, baksana. Hadi bir deneyelim ya. Telefonun ayizdesini getireyim mi? Ya ben gerekirse kalem alırım. Dilek Hanım dedi ya mandal. Bir yapsana Fahir. Tabii. Gel. Bir dakika. Tamam. Şimdi şekil şu şekil. Şu anda canlı yayında biri gerçekleşiyor sevgili dinleyiciler. Evet, bakıyorum evet. Ege şu anda kulaç pozisyonuna geldi. Daha doğrusu ellerini iki yana açtı. Duruyorsun. Evet. Fahir ama sanki daha önce 50 bin kere yapmış şey gibi. Için, son derece evet şu anda sağ elini anam indirdi. Anam dengemi yitirdim. Ve indi Ege'nin. İlk denemede elinde şu anda şey eller indi. Ege. Bir daha yap. Bir daha yap Ege. Bir daha yap. Bir daha yapınca zaten şimdi kas ezberim olduğundan olmayacak. Tamam işte bir onun ama elime bir şey almak istiyorum. Dağ mı dedin sen? Evet. Evet. Ne alsam elime ne alsam. Böyle hani sıkıca kavrayacağım. Sıkıca kavrayacağım bir şey. Kavrayacağım, şunu kavrayabilirsin. Hayır o çok büyük. O çok büyük. Yani. Yoksa benim hakkımda da şey. Bak şurada şeyler var. Şu kaset tipi bir şey var. Oradan ha, bir şeyini al. Şunun başını çıkar. Hayır lütfen. Kalemin başlığını çıkar. Ha, tamam. Aynı şekilde. O çok küçük oldu o ya. Gel biraz öne gel. Mikrofon şeyi var. Evet orada. Şu anda sağ elinde bir kalem başlığı var. Sevgili dinleyiciler, bak, sıfır. Nasıl Ege'deki hareket şeyi hiç hareket etmiyor şu anda. Ya sonuçta aynı hareketi yaptı Fahir. Yine indirmeye çalıştı Ege'nin. Ben bunu kas ezberi değil de beyin gücü olarak açıklıyorum. Şimdi inandın değil mi? Şimdi inandım. Fark etmişsin. Neyse ki 250 liramı kurtardım bu sayede Dilek Hanım sayesinde. Ne de pek çok insanınkini de kurtardık. Demek ki gidip benim şimdi Dilek Hanım'a 250 lira vermem lazım. Biraz çünkü denge dolar sorunu yaşayan birisi olarak. Maalesef. Bu parayı verecektim ben. Öyle ya da böyle. O zaman kardı düşme konusunda falan da şey yapabilir ya. Kas ezberini nasıl devreye sokabilirsin? Mesela buzda karda yürürken. Yok her yerde. Bir kere düşünce ikinciyi mi öğreniyorsun? İşte bir kere düşmen mi lazım? Ya da birinin gelip seni itmesi mi lazım? Kasları almış da ediyor ezber diye türkü yakmak istiyorum ben. Bırak yaksın Oktay. Yakılsın. Böyle türküler yakılsın ki insanlar bilinçlensin. Doğru. Ne diyor gazete? Gazete araştırmışlar diyor. Fıs çıktı. Fıs çıktı tabii. Ama böyle hoş tabii. Renk renk olduğun için güzel. Ama zaten hakikaten bir saçma geliyor. Böyle silikon ortasında da böyle yok vücudundaki iyon dengesini böyle bir nötralizasyondan sonra bir öyle falanlı filanlı böyle bir konuşmalarla sanki şey yapıyormuş. İyon dengesi falan derken beni gene tavlayabilirlerdi de kuantum falan geçiyor mu içinde? Yok o kadar diyeceğim sen de 35 liraya kuantum çünkü alınır mı ya? 35 evet, liraya kuantum dediğin şey daha pahalı. Sen ben kuantum diye bir şey geçiyor olsa için en az 500 liraya satarım. Kuantumdan kazanıyorlar bu aralar parayı. Kuantum pansiyon diyoruz ve esprilerle şakalarla devam etme taahhütüyle devam ediyoruz. Gaga, gaga, gaga. En güzel Angry Birds taklitlerinizle hafta sonu resort otelde. Angry Birds abi bu işte ölen kuşların olayı. Ben o gözle baktım. Hakikaten öyle galiba ya. Dünyanın her tarafında kuşlar ölüyor. Ölü kuşlar yağıyor. Birileri Angry Birds mi oynuyor diyorsun? Ama benim bildiğim kadarıyla siyah kuşlar sonrasında patlaması gerekir ama evet. Bunlar belki almışlar. Patlıyordur abi. Havada patlayınca anlamıyorsun çünkü. Evet. Yerde de patlaması lazım. Hayır havada patlayarak geliyorlardır belki diyorum yani. Sen o bölümleri yeni geçtiğin için tam bilmiyorsun da yani güzel patlatılan kuşun yerde kalmaması gerekir. Güzel zaten patlatılan kuş yerde kalmaz. Ha? Ha? Atasözleri gibi konuşun ya. Ben de anlayayım sizin ne dediğinizi. Yoksa ne dediğiniz anlaşılmıyor. Kapadokya'da film çekilecek biliyorsunuz. Hayalet Sürücü 2. Aa Ghost Rider 2 mi oluyor? Ben onun ilkini seyretmedim biliyorsunuz. Kendisinin bütün filmlerine karşı çok büyük bir şeyim var. Nicolas Cage. Nicolas Cage'in çirkin filmi yok sloganıyla yola çıktım. Ve %22'lik bir seçmen kitlesine ulaştım. Arttırmayı da düşünüyorum. Vallahi Nicolas Cage'in her tipi bana bir gıcık geliyor ki yani. Adam gıcık saç, bak ben. Gıcık dedim saç modeli. Kuaförü çirkin. Benim sözlerim mi çarpıtmıyor? Ben demiyorum ki Nicolas Cage dünyanın en sempatik adamı. Ha, tamam. Ben demiyorum ki dünyanın en yakışıklı adamı. Hastasıyım da demiyorum ama çirkin filmi yok. Ya şimdi tamam ben de çirkin filmi ha deyince çıkartamadım ama seyrederken iç bulantıları geçirdiğim pek çok filmini de biliyorum yani hissediyorum. Yani öyle zamanlar geçirdiğimi biliyorum kendimden biliyorum. O adam bir de başka sıkıntıları var. Tas gibi bir saç yaptırmıştı. O favorileri de aldırıp kulak üstünden. Ve ben hayatıma bu kadar çirkin. Bunlar işte bir tablo mablo çalıyorlardı ya Fransa mı İngiltere mi falan da filan da bir şeyler. Ha tamam evet. Ben bu kadar çirkin bir saç modeli ömrü hayatımda görmedim. Ha yani diyeceksin senin saç modelin çok mu güzel? Tabii ki o da tartışılır zevk meselesi ama ben sonuçta göz önünde olan bir adamın öyle bir saç modeliyle insan içine çıkmasını kabul edemiyorum. İstemiyorsun ama sinema kamera karşısında geçiyor ve bence hakikaten de güzel filmler yapıyor. Şimdi Ghost Rider'da Ghost Rider'da bu böyle dublör falan mıydı? Cambaz ben mıydı? Neydi? Hiç bilmiyorum Ghost Rider'ı. Ben onu seyretmedim mesela. Öyle bir cebimde her zaman seyredilecek bir Nicolas Cage filmi olması beni çok mutlu ediyor. Weatherman mesela. Weatherman. Senin en sevdiğin filmlerden bir tanesi. Dünyanın en güzel filmi. Benim de yarısında çıktığın filmlerden, ender filmlerden bir tanesi. Aa, çıktı mı sen onda? Ya. Aa, niye çıktın canım? Çok güzel. Ben de sevmiştim yani. Vallahi zamanında bilge bir insanın sana şeyde yaptığı, daha doğrusu şey konusunda söylediği, ıssız adam konusunda söylediği lafı söyleyeceğim. Esas ikinci yarısı Oktay. Esas ikinci yarısı. Valla Nicolas Cage, Eva Mendes ile Hayalet Sürücü 2 filminde Kapadokya'da çekecekmiş. Tamamı mı çekecek bilmiyorum ama Kapadokya'da bir takım oyunculara ihtiyaç var. Asmalı konağa çekildiği konakta çekilse ya. Beyler ben bıyığı bırakıyorum yine. Biliyorsunuz oyunculuk söz konusu olduğunda bıyığa karşı hiçbir şeyim kalmaz. Valla galiba doğru. Osmanlı dün Muhteşem Yüzyıl'da bile herkesin sakalı vardı. Valla yani. Sakalı vardı da ben onu anlamadım ya. Kirli sakallı mıydı Kanuni? Öyle bir şey yok değil mi ya? Yani bir taraftan da mantıklı aslında. Padişah genç olunca padişah... var da. Padişah olmadan önce ben bırakmak şey diyeyim. Padişah her gün şey mi oluyordu? Tıraş mı oluyordu? Padişah olunca bırakabilirsin. Yani de. Yüzümü dinlendirmiyor mu padişah? Çünkü ilk başta dizinin en başında çocuklar... padişah olmadan önceki durumunda görüyoruz. Tamam o zaman tamam. Bence esas o zaman dikkat etmen lazım. Padişah olduktan sonra zaten padişahsın yani. İşte tamam. Öyle bir durumda ister bırak ister. Fay, bayılıyorum şu totolojileri hakikaten enteresan bir şey gibi söylemene ya. Padişah olduktan sonra zaten padişahsın. Angola bildiğimiz Angola. 60'ı kadar 150 kişi başvurmuş figüranlık için. Kime başvuruyoruz? Belediyeye mi başvuruyoruz? Kapadokya'da çekilecek olan. Bilmiyorum ki kime başvuruluyor. Herhalde o belediyeye ilan asıldı galiba. Figüranlara ihtiyacımız var diye. 60 kişi seçilecekmiş başvuranlar arasından. 13 Ocak'ta da başlıyor çekimler. O yüzden herkesi duyuralım burada ya, yani. Bir şey soracağım. Filmde İtalyan karakter var mı? İtalyan mı? Çünkü beni İtalyan'a benzetirler de. 13 Ocak çok yanlış tarihe geçim. 13 Ocak'ta sen burada değilsin. Aa, yani. Evet İstanbul'da gösterim var. Ne yapma yapacağım yani. Ben? Oraya gelebilir misin? Sonuçta hani İtalyan'a benziyorum. Esprilerimi de görün derim. Çok güzel oldu bu iş. Bence işte böyle bir şey. Sonuçta İstanbul'a gelirler değil mi? Büyük ihtimalle. Tabii canım. İlk başta oraya gelirler. Onlar bir kısmı orada olur. Balonla geçerler. Abi cips diye. Vereceksin bunlara derim. Birasını daya, cipsi ver. En cipsi eksik etme. Hello falan diye İngilizcem zaten akıcı. Hello'yu İtalyan... çok iyi düşün. Hello yani ilk girişte hello. Sonra arada İngilizce espriler. Nak nak. Nak nakları şey yaptım mı? Lak lakları arkasından dayadım mı? Ya hadi bakalım garanti. Asmalı konak. Ne kadar güzel. Asmalı konak evine hala ziyaretler devam ediyor muymuş? Bu konuda bir bilginiz var mı? Benim arkadaşlarım gitti en son şeye. Kapadokya'ya mı? Kapadokya'ya. Hiç Asmalı konağa... Bitmiş bahsetmediler. Mi? Diziyi de sevmiyorlardı gerçi. Onun etkisi olmadı. Üzüldüm. Bir değerimiz. Çünkü en son Bursa'ya gittiğimiz zaman Cumalı Kızık'ta çekilen dizi diye hala Emrah'ın işte şey bak dizinin ismini yine unuttum ya. Kınalı Kar. Kınalı Kar. Tebrik ediyorum. Kınalı Kar'ın çekildiği konak diye hala her tarafta ok vardı. Ne zaman? Konağın kendisini göremedik ama bir sürü tabela. Ha bu ok. En son et yemeye gittiğinizde. En son et yemeye gittiğimizde. Kredi kartından kaç yüz liralık. O değil o Bolu sefası. Falan. Bir şey soracağım. O yeni yerler sefası. Mekanlarına tabela dikiliyor mu ya? Tabii canım dikilmez mi? Her tarafta. O mekana yaklaşırken daha bayağı uzak yerden dikilmeye başlanıyor. Bu tarafa doğru bu tarafa doğru diye. Asmalı konak herhalde. Duruyordur herhalde ya. Yani gerçi belki restoran olmuştur falan bir şey olmuştur da konak duruyordu sonuçta. Şeyler niye yok? Zengin dizilerinde bir İstanbul masalının çekildiği konak falan diye niye onlar yapılmıyor? Çünkü onlar girmeye şahsı. Çalışır millet. Ötekisine tamam. De girsinler diye yapılmıyor mu? Onlar hususi mal. Hususi mal dediğim... O da hususi mal. Kınalı Kar'ın çekildiği oradan konak. Kazanıyor adam. Zaten öbürü yalı. Ne yalı kazanacak? Canım, ne yalı sahibinin ne şey ihtiyacı olacak? 3 lira giriş parası mı alacak? Pahalı yapsın o zaman. Evet. Oraya da zenginler gitsin madem öyle. Zengin seyirciler oraya gitsin. Aslında şey diyebilir. Aslında Oktay bizim ama. Yalı daha güzel. Keşke buraya bizi de çekselerdi falan diyerek gezebilirler. Ha. Ya da müştemilata gezdirsin eğer mesela. Hiçbir şey gezdiremiyor. Param yok falan diyen varsa. Ya da alt katı gezdirsin. Müştemilata gezsin ne yapalım? Yani ama orada yaşıyorsa sıkıntı Oktay'cığım. eve girenin çıkanın haddi hesabı yok. Hmm, çıkana doğru. Da güzel bir şekilde bir İstanbul masalı tarzında atkı bağlanırsa. O bir da de, fiyata dahil edilebilir. Bir de tabii evin içindeyken usta çok zor. Oktay haklı. Bu konumuz. Hiç var mıydı çocuklar? Evet. O zaman şey. Bu yeni eğlencemizi Kapadokya'da çekimleri süren Ghost Rider filmiyle ilgili haberlerimizin ilkini vermiş olalım. Vermiş olduk. Önümüzdeki günlerde daha bu Nicolas Cage falan ülkeye, Türkiye'ye gelecek ya. Ülkemize gelecek şeyler. Eva Mendes gelecek. Onlarla ilgili daha çok konuşacağız. Ben Nicolas Cage'in karşısına güzel bir takım elbisemi giyip şey diye çıkmak istiyorum. Sizin her filminizi beğenen bir tek ben varım efendim ülkemizde. Ben de yanıma Şahin'i alıp götüreceğim. Kuaförle çıkacağım. Diyeceğim ki al arkadaş diyeceğim. Gel arkadaşım otur şöyle diyeceğim. Sette. Sette kestireceğim. Bir taraftan rolünü çalışsın. Bir taraftan enseleri toparlatsın. Bu ne ya? Hollywood'u kurtaran adam Fahir Öğünç. Müzik dünyasındaki en şanslı isimlerden biri Michel. Çok şarkı yazıldı bu kadına. Zincisiyle, beyazıyla, yaşlısıyla, genciyle çok adam yazdı. Demek ki rahat da bir kadın. Öyle herhalde. Biraz hafif meşrep bir kadınmış, çok özür dilerim. Herkese şey yani. Mavi boncuk rahat dediğim demiş. Şey anlamda. Böyle kısıtlamaları olmayan. Hmm. Tabii canım. Sınır tanımayan. İnsan olsun da bana diyen bir kadın. Kafasının ardında arkasında bir şey yok da öyle kafasının ardında arkasında bir şey olanlar öyle görüyorum diye biliyorum. Rockçısı popçusu ayırt etmem diyor. Oktay çok güzel bir açıklama yaptı. Onu lütfen bir... Bunu yazılı hale getireyim ve lütfen. Herkese göndereyim. Yavaşlayanlar da bundan sonra ceza yiyecek. Kasislerde ne? Nerede olabilir? Nerede? Ya bu kameraları görüp yavaşlama teknolojisi var ya. Fren yapıyorlar. Evet. Hı-hı. Onlar da ceza yiyecekmiş. Ya orada madem bir, yavaşlamadan geç diye bir şey var. Tevatür var. 800 metreden alıyormuş diye. Evet. Öyle diyor. Ama daha yeni çıkmış herhalde şu anda almıyor. İstanbul 800 metreden bana ben... çok inandırıcı gel. O bir hani şey olsun. 800 hani çünkü mesela 50 metreden alıyor dersen adam son 50 metre kalıncaya kadar basar. Orada bir hakikaten sıkıntı yaratır. 800 metre değildir de yine de hani 800 değil ya. Bak İstanbul'da yeni uygulamaya geçilmiş EDS elektronik denetleme sistemi herhalde ilk defa duymuş olabiliriz ama herkes görmüştür bunu. Ankara'da da var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni getirdiği sistem. Sadece bu EDS'nin bulunduğu yerlerde düşüren, hızını düşüren sürücülerin maalesef biraz tadını kaçıracakmış. Çünkü neden sadece ki? O nokta. Her tarafta o noktadan takip öbür ediyorlar. Noktaya... Ya öbür taraflarda hızlı gitmesine ceza kesmiyoruz. Burada bizi enayi yerine koymasına ceza kesiyoruz. Aynen öyle. Şey mi yapacak Oktay? Lütfen bu eğer benim teorim doğruysa ben kendimden rahatsız oldum demektir. Bu iki tane nokta arasında işte hızlarını ölçü mesela burada baktığı adam 70'te gidiyorum. Hmm, güzel. Öbür noktada arada mesela 5 kilometre bir mesafe var. Öbür noktaya da yine aynı araç işte 70'te giriyor ama aradaki mesafeyi 70'te gitmemiş. Çok zekice var. Yani bu söylediğin şey... Hesaplama sonra, mı yapacaklar? Bir sonraki aşama. Evet olabilir. Bu doğru. Söylediğin şey bir sonraki aşama. Seneki sürümde çıkar yazılımda. Bu o zaten bu mesafeden ölçüyor değil mi bu kamera sistemi? E tabii. Yani bir yerde bakıyor öteki yerde böyle kısa bir mesafeden tabii. Ölçüyor değil mi? O şey o. Tabii. Hızını ölçme tabii. Biraz. Onu yok galiba... Plakadan fal tutuyormuş. Tek çift plaka mesela, çift plaka. HT hızlı giden. Ne yok hızlı. Hemen yazıyor. Hızlı tavşan. Hemen yaz cezayı. Onun yavaş gitme imkanı yok. Plakayı değiştirmemek ve onun yerine doğru ifade bulmak senin ne kadar prensipli bir insan olduğunu da ortaya koydu. Asla plakayı değiştirmem. Plakalara inmişim. Şafak carçurt. Buyurun. Mesela Sarıyer kazıklı yol. Oktay ne diyorsun ne bileyim de Sarıyer. Ne bileyim abi verilen örnek o ben de bilmiyorum ki. Bomonti deseydi keşke. Sarıyer kazıklı yolda mesela 1060 metre olan iki EDS arasını 59 saniyeden daha kısa bir zamanda geçersen. Aa dediğim teori işte doğru. İşte Fahir'in dediği çıktı. 59 ama çok kısa zaten o ikisinin arası çok kısa yani. Tamam 1 kilometre. 1 kilometre civarı. Ben de 5 kilometre görmek var. Ankara'da yok ki o kadar. Var canım var. Ankara'da İstanbul yolunda falan da filan da o tür şeyler var. Vallahi Fahir matematikçiliğini ilk defa gördüm. Sağ olun gençler yani sonuçta hız problemleri diye bizim ayrı bir köşemiz var. Çünkü bugüne kadar sadece bir takım rakamları topluyordum ve birinin bir ayda ne kadar kazandığını olur veya be. Bir senede ne kadar kazandığını hesap ediyordum. Tüm Türkiye'ye pigeonhole'u öğreten adam olarak geçiyorum ben. Pigeonhole'u bana öğretemedin bir tek. Bir tek sana öğretemedim ya. Ben de öğrendim yani bu arada. Işte o benim en... Oyun bozmak istemem ama ben de öğrendim. Oyun bozulur beyler o zaman. Senin de ne amaçla kullanıldığını bilmediğini düşünüyorum. Öğrenmemenin ötesinde. Bana yani, eğer senin derdin sokaklarda bu kış günlerinde yuvasız hayvan kalmasın gibi bir kampanyaysa o güzel, tam o mesajını ulaştırmıştır herkese. Vallahi güzelmiş Oktay, çok ya, sevindim ya. Çünkü öyle bir sinir şey oluyor ki trafik böyle bir de orada 70'e de inmiyor insanlar artık. Garanti olsun diye bir 60'a inmeler falan. İyice. O galiba bir kanaat kullanılır falan diye mi öyle oluyor? Herhalde ya. Bende de öyle bir şey var. 70'te gitmiyorum orada. Abi 65. Ne olur ne? Ha işte herkes bir... Niyeyse yani. 60'da gidiyor. O şey hemen arkada, arka tarafına da kamera koysalar aslında o da. Var, arkasında da kamera yok mu? Yok canım, arkasında kamera yok. İyi tamam, iyi oldu. O da çıkınca zaten şöyle oluyor herkese. Evet beyler. Ya bir anlamsız o sakinlik, o dingin hava bir anda dağılıp tamamen başka bir şeye giriyorlar. Haleti ruhiyeye giriyorlar. Bizim bir dinleyicimiz o kameraların başında duruyorum diye bana mesaj atmıştı. Evet. Ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Ve soracak çok sorumuz var. Dinliyorsa bir şekilde bizi bir arasın da ayrıntılı evet, soralım. Nereden yakalıyor? Nasıl yakalıyor? Kaç metreden yakalıyor? O çok önemli. Kanaat çünkü taksiciler arasında o 800 metre bana da inandırıcı gelmiyor. Çünkü sen o 800 metreyi taksiciler mi duydun? Yok, ben duymadım da hep taksiciler arasında. Abi o 800 metreden alıyormuş. Mümkün değil. Yani oradan 800 metreden. Sniper olması lazım diyorsun. Abi yani o kadar kolay değil gibi geliyor bana. Doğal botoks oldu. Gözlerimi açarak doğal botoks uyguladım. Buyurun efendim. Şimdi onlar bir tarafa, madem öyle dinleyicimiz bizi dinliyorsa şey yapabilir, ulaşabilir. Çocuklar, bilgisayar oynayan çocuklar. Evet. Ebeveynler, sizlere sesleniyorum. Evladım bilgisayarın başından kalkmıyor. Sabah akşam bilgisayar oynuyor, ne yaptıysak. Affedersin, sokaklarda mı dolaşsın, kahvelerde, bilardocularda mı dolaşsın, internet kafelerde mi dolaşsın, esrar keşlere mi katılsın, oroyunlanlara mı katılsın? Öztekin de yok. Öztekin de yok. Nereye gidecek bu gençler? Ne yapsın yani, bilgisayar oynamasın da çıksın çocuğum kokainman olsun mu? Hayır anneler? Canım şimdi. Sokağa yarım... çıksın da kokainman olsun, oroyunman olsun mu diyorlar. Yarım saat oynasın, yarım saat kokainman. Ne alakası var ya? Sen de beni de şey... Ne derler ona, kötü yola düşürdün. Yarım saat oynasın gitsin, iki saat ödevlerini yapsın çocuk. Her şey bilgisayar önüme. Pardon, bu süreleri kim veriyor Fahir? Yarım saat oynasın, iki saat çalışsın. Senin uydurduğun şeyler. Gerçi yarım çünkü saatte, bağlayıcılığı olabilir. Evet, yarım saat de sanki bir level'ı geçmek için yeterli bir süre değilmiş gibi geldi. Yo, iyi bir oyuncu zaten 2-3 kuşta hemen bölümü halleder. Herkes, çocuklar zaten Angry Birds oynuyor. Windows için geliyor mu şimdi? Çocuklar hiç bir takım işletim sistemleri için uğraşmayın. Takır takır burada oynuyor. Windows'a da geliyor diyorlar. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı, ülkemizde olan olay olduğu için çok gerçekten enteresan olacak. Ulaştırma bu oyunlar Bakanlığı... bayağı zevkliymiş mi diye açıklama mı yaptı? Çünkü en son internet bayağı etkiliymiş diye evet, açıklaması olmuş. Öyle bir açıklama Ulaştırma gelmişti. Bakanlığı'nın. Çağrı merkezi kuracaklar. Ulaştırma Bakanımız kim? Binali Yıldırım değil mi? Evet, evet. Yani, evet, ezberledik onu çünkü ilk değişmeyen bakan, tek bakan. Evet. O yüzden biliyoruz. İnternet ve trenlerimizden sorumlu bakanımız. Neyse, duble yollar da onlar. Duble yollar lütfen. Bir tane çağrı merkezi kurulacak. Bu çağrı merkezine telefon. Sen bir ebeveynsin. Hı hı. Diyorsun ki Ali'nin bilgisayarın başından kaldıramıyorum. Çünkü kız komaya giriyor mesela. Komaya giriyor dediğim. Tepiniyor, çıldırıyor. Tebet Fahir. Tebet. Çünkü hafazan Allah, kelam canlanır. Tabii kelam canlanır. Niye komaya girdi, ben onu anlamadım. Bilgisayar başından kaldıramadın sen. Niye kaldırayım ben kızı? Ben de yanındaki bilgisayardayım zaten. Ben orada otururken kıza şey mi diyeceğim? Kalk sen diyeceğim. Sen niye oturuyorsun canım? Bir tane de çocuğa örnek olman lazım. Ne çocuğun o kadar kalkıp... bilgisayar başında radyasyon mu alsın o kadar? Ne kadar vicdansızsın o küçücük bünyesine. Sokağa çıkıp oroyundan ne olsun? Bir tarafta oroyun... Bugüne kadar radyasyondan kaç kişi ölmüş? Beyaz ölüm oroyundan kaç kişi ölmüş? Bir taraftan da buna da hayır diyemiyorum. Ne diyeceğimi çünkü bilmiyorum. Çünkü sokaklarımız da oroyundan dolu, doğru söylüyor Ege. Bugün bakkala gidemez olduk oroyundanlar yüzünden. Evet. Doğru, adam da haklı. Adam haklı. Ona da ayrı bir çağrı merkezi kurmamız lazım. Ona da ayrı bir çağrı merkezi. Arayacaksın o hattı. Ben çağrı merkezi değil, çare merkezi istiyorum artık. Hoşça kalın arkadaşlar. Ne oluyor, bir şikayet mi ediyorsun ya? Çocuğunu şikayet ediyorsun. Ondan sonra devlet yetkilileri geliyor. Bir geliyor, eli basıyorlar. Çocuğu. Kimler böyle devlet canlar? Devlet yetkilileri ne demek ya? Devlet her türlü yetkili. Özel güvenlik birimi. Böyle polis, jandarma falan değil. Alıyorlar çocuğu 2,5 sene hapislerde yatırıyorlar. Ondan sonra çocuğun tek zevki kibrit. Kibrit ve boncuk. Boncuk geziriyor. Hemen çağırmak. Gemiler yapıyor kibritler. Çocuk evler yapıyor. Valla bir de ahşap yakıyor. Bilgisayar yok mu? Yok. Sadece ahşap yakıyor. Bir de elinde bir oyma şeyi var. Onunla hep böyle kakma yapıyor. Her tarafa kakma yapıyor. Oyarım, kakarım, sanatı icra ederim. Kabla yapıyor. Valla ve standart uygulayacaklar. Adamlara şikayet edebilirsin. Benim evladım, melek yavrum kalkmıyor diyor. Oradan ekipler geliyor. Çocuğunun o gözünün önünde senin ağzının ortasına iki tane sesle diye böyle kaldırıyorlar. Bak bir daha ya, bir insan çocuğun şikayet etmesi ne demek ya? Hiç beni oynatmıyor diye şikayet sen ediyorlar. Sen nasıl şikayet edebilir ya? Sen çocuğunu hiç şikayet ettin mi? Ben mi? Evet, bürgeye bile olsa bir şikayet ettim. Bize şikayet etti. Yok, daha etmedim. Ama edilir ya, çok anlaşılır bir şey. Gerçi evet, bize etmiştin ya, doğru. Bize ters düz, bana ters düz konuşuyor diye bir laf etmiştin. Anneannesi çok şikayetçi mesela. Niye? Bana çok kötü davranıyor bu çocuk falan diye. Ya da umacı onu, diyormuş. Farkında, umacı demesin o zaman onu. Şey diyor ya, sana da kötü günler. Şey günler, sana da kötü günler. Şaka yapıyorsun ya. Tabii. Çok gülüyorum ben. Bu lütfen bu merkezi arar mısın? Ne diye arayacağım abi? Merkez herkese bakıyor. Bizim kızın ağzı bozuk diye. Her türlü sıkıntıya bakıyor musun? Tabii her türlü tabii ya, bakmaz bakar mı? Şu anda zaten yoğunlukları yok. Bir yoğunlukları yok. Kimse aramıyor. Sen bir ilk arasan ya baby. Ya bu merkez... Ya bu merkez kurulmuş nasıl yoksa... bir merkez biliyor musun? Şu şey lafı var ya. O lafı diyen herkese çare olacak bir merkez. Valla o, valla o mu ailenin reisi? Ben mi çocuk? O belli değil. Ama bu böyle çocukla mücadele birimi değil ki. Bilgisayardan kaldırma birimi diye. Ya konuşuyor. İşte yavaş yavaş genişleyecek abi. Bence temel olarak ya, çocukla mücadele diye bir şey kurulsa, bilgisayarı da bunun içinde yemek yemesi de olur, ağır hakareti de olur, laf dinlememe gibi şeyler de olabilir. Vallahi bilmiyorum. Aslında da, öyle bir şey de olması lazım. Doğru söylüyor adam. Bir branşlaşmak lazım. Branşlaşılması lazım ama bana da çok şey gelmedi. Geçenlerde bir arkadaşımdan öğrendim de bu başka bir çağrı merkezi. Yine böyle sigara ile ilgili galiba bir işte hani yardımcı olalım falan diye bir çağrı merkezi var ya. Evet, yardımcı olalım merkezini biliyorum. Biz çocuğu hemen gönderelim. Kaç paket yardımcı olalım. Adam şeymiş yani, orada çalışıyorum işte, sürekli şey arıyorlar, her gün arıyorlar. Konuşuyoruz biz de işte falan diyen bir adam tanıdığını söyledi. Oradan bilmiyorum bir şey oldum işte. Bir güvenim kalmadı yani. Çağrı merkezine inancını mı yitirdin? Vallahi yitirdim. Bana adam gibi birisini gönderirlerse her zaman başım. Ki evladım olmamasına rağmen. Mesela Nebahat Çehre gelse. Mesela şu anda aklıma gelen ilk isim. İlk isim. Oktay ama çok üst noktadan ve, vurdum ve beni. Ve çok özür dilerim, kendi sesiyle de gelmiyor. O dün de aynı kişi seslendirdi onu. O Aşkı Fefino'da seslendiren biri var ya. O sesle yani, o da tam arkasında duruyor Nebahat Çehre'nin. Sen onu görmüyorsun. Aynı anda konuşuyorlar. Öyle gelse güvenir misin? Güvencim tam. Emanet eder misin çocuğunu? Kendimi de emanet ederim. Kendimi Nebahat Çehre'nin o güvenli kollarını emanet ediyorum. Daha güvenliyim. Seyredilecek mi şimdi bu dizi? Sen ilk bölümünü izledin. Vallahi ilk bölümünü izledim. Konuşulacak mı? Çok konuşulacak kesin. Yo abi, daha dün zaten hakikaten böyle bir şey var. Misfits'le başlayacağım ona göre Oktay. Bir aç. Hakikaten insanlar bir aç. Osmanlı ile ilgili, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili dizi. Bundan önce bir Gülben Ergen'in bir dizisi olmuş. Bir de 4. Murat, Cihan Ünal'ın oynadığı şey vallahi olmuş. Valla ben küçücük halimle Cihan Ünal'ın 4. Murat i̇şte halini hatırlıyorum. 4. Murat'ı biliyoruz. Tanrım güç ver bana diye bir şey vardı orada. Gerçi saray entrikaları ile ilgili bir şeydi ama eline topuz mopuz alıyor. Gürz. Topuz muydu, gürz müydü? Bir şeydi. Ben de orada süper kahramana dönüşeceğini zannederek seyrediyordum. Yok. Bir de bak Spartacus var. Rome var. Başka tarihi dizi var Tudors. Mı? Tudors. Tudors. İşte onun havasıyla biz de acaba zaten şey yapalım. Zaten dün 2-3 sefer Tudors dedi. Yalnız bu Spartacus, Tudors, Roma'yı seyretmedim de orada bir tatlı bir erotizm var. Benim dün izlediğim herhangi bölümde bir erotizm var mıydı? Kızlar oynuyordu, hiçbir yerleri görünmüyordu ve ara ara oynarken kafayı kaldırıp Kanuni'ye bakıyorlardı. Valla bir iki yerde kendine göre yine bir erotizm var. Ne kadarlık bir erotizm Oktay? Yani bana bir... Vallahi bir birim şeyin, verecek olsan. Halit Ergenç'i biliyorsun. Evet. Onun memelerini gördük. Yani bu erotizmse ya. Bence erotizm. Bence bu. Erotizm. Birilerine göre erotizm bu olabilir. Bu bir işaret fişeği olabilir. Yarın bugün bu kadar veriyorum. Peki kıp kıp kıp yapıyor muydu? Kıllı bedenini gördük. Efendim? Kıp kıp kıp kıp yapıyor muydu? Orası örtülüydü. Vay. Anlayamadım ne sorduğunu kıp kıp kıp derken. Gözlerim falan mı? İyi. Başka bu bir sinyal bence. Sonuçta ilerleyen bölümler nelere gebe olacak onları göreceğiz. Vallahi birilerinin gebe olacağı kesin. Çünkü ben Spartacus'tan biliyorum. Onun da ilk bölümlerinde öyle hemen ha deyince olmuyordu erotizm. Girişmiyorlardı, doğru. Orada bir, da önce bir Spartaküs'ün memeleri başlamıştı. Öyle bir şey olmuş. Onlar da herkes... Spartaküs'ün memeler ve bilmem neler diye. Zaten öyle İngilizcesi şu anda tam hatırlamıyorum da. Kan, kan ve memeler. Sen şimdi sadece tabii... Evet. Yani hiçbir yer görülmeyen bir diziyi deli gibi izledi insanlar. İzledi, yaprak izledi. Dökümünde ne göründü? Hiç. Ya, yaprak göründü mü? Hayır, hayır. Görünmedi ama izlendi. Bu da izlenir mi? İzlenir. Çünkü yaprak dökümünün gezisine çok, çok geldi. Çok eleştirilecek, çok laf edilecek, çok hakikaten konuşulacak çok şey de var üzerinde. Ama izlenecek diye düşünüyorum. Şeyler var mı? Hatta böyle tarihi iki yanlışlar bölüm var mı? Var. Tabii canım var öyle şey. Yani yanlışlık mı... Nerede daha önce anlatılan şeylere göre evet birbirini tutmayan şeyler var. Okuduğumuz şeylere göre de birbirini tutmayan şeyler lise var. Lise tarih kitabını tutmuyor diyorsun. Mesela senaryo. Ne, yani tarih kitabını mı tutmuyor? Daha önce izlediğimiz şeylerden eğer doğrularsa onlar veya okuduğumuz şeyler doğrularsa evet farklılıklar var yani. Ama yani farklılık bir kere tarihi bozuyorlar diye tartışılacak. Çünkü Nebahat Çehre'nin biliyorsunuz girdiği her dizide karakteri ezip kendi ismiyle var olma eğilimi var. Tarihte Nebahat Çehre diye birisi yoktu diye bir şey yazacak. Ama yakışırdı biliyor musun? Nebahat Çehre hem ismen. Bugün Nebahat Çehre bir 200 yıl önce Osmanlılarda olsaydı. Çok değil 300. Dünya tarihi tamamen değişti. Çok farklı olurdu. Çok farklı olurdu Nebahat Çehre. Ama yeni bir kıta bulunabilirdi. Öyle diyeyim size. Ama bu dizi işte böyle bir laf etmek için bile oturup birileri girecek, araştıracak, okuyacak. Öyle bir şey var yani sadece izleyerek belki doğru şeyler öğrenilmez ya da sağlıklı bir öğrenimi olmaz ama hani sonrasında gençleri böyle bir şeye, tarihe ilgisini artıracak diyoruz böyle yani. Bir şeye fayda olacak ama mesela şey eleştiriliyordu da işte Eylül diye bir tarih verilmiş mesela. Eylül mü? Bilmem neyden bahsederken işte bilmem ne Eylül. Ha Eylül diye bir ay yok o zaman. Ha, öyle bir şey ne yok. Ne deniyordu i̇şte, Eylül'e o zamanlar? Garip ya bütün aydın isimleri. September. September. Herhalde. Yok şey değil. Evvel falan filan yok. Öyle değil mi ay isimleri? Teşrini, teşrini işte, ateş, teşrini sani değil ama onlardan önce de şey. Miladi takvim. Büyük ihtimalle ay takvimi kullanılıyordu ya. Büyük ihtimalle. Ramazan, Recep, Şaban, Ramazan falan kullanılıyordu. İşte ne bileyim oradaki işte Rusya'dan gelen kölelerin işte İstanbul diye konuşması. Falan. Halbuki ne yani. Diyecektik? Konstantinopolis mi? Konstantiniye mi artık? Konstantinopolis mi? Aman canım ne olacak? Herkesin Türkçe konuşması da sıkıntı da öyle bir şey değil işte. Ne derler? Televizyon dizisi bu ya. Yani tarih belgesi de yani değil. Yani işte böyle bir biraz köleler şey gerçek dillerinde yani. Konuşunca ne anlayacaksın o zaman? Köleler kendi dilinde konuşuyor. Yok bir iki yerde kendi dilinde konuşulup altyazı yazılmış da herhalde ona mı şey yapıyor artık madem orada da olsaydı falan diye bilemiyorum yani. Ondan sonra öyle şeyler var ama izlenecek. İzlenecek. Ben öyle hissediyorum. Bakalım dur bakalım. Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl. Ama Show TV'de olması biraz tabii şey. Muhteşem Yüzyıl'ın birkaç hafta sürmesinden de korkuyorum. Ben. Evet o da olabilir. Muhteşem ya. Birkaç hafta. Hakikaten ha. Yok ben olur. Zannetmiyorum bunu bir şey yaparlar yani ne yaparlar. Süleyman diyorlar yalnız. Sultan Süleyman diyorlar. O benim bak şeyimi bozdu mesela. Senin dediğin Bakkal Süleyman'dır. Hayır. Sultan'a Süleyman diyecek adam barındırılmaz sarayda. İşte Kırım'dan gelen o şey esirler. Süleyman, Süleyman mı diyorlar? Süleyman, Süleyman diyorlar. Tam Süleyman dedi diye. Ya. Dur bakayım dün. İki tane, iki, üç tane. Hadi ya. Evet, iki, üç tane. Üç. Sırf Süleyman dedi diye. Sırf Süleyman dedi diye. Hiç insana da Süleyman dedi diye öyle şey yapılır mı arkadaş ya? Bak. Vallahi yapılır herhalde. Bilmiyorum yani. Öyle bir şey yapılıyor olsaydı benim halim nice olurdu yani. Vallahi çok sıkıntı. Ama Allah'tan tarihte yaşamamışım. Yani başıma çok büyük iş alırdım ya. Hakikaten şeyden kurtulamazdım ya. Ya sarayda kadron olurdu Fahir. Ya çok üst mevkilere gelirdi. Gelirdi. Veya da hakikaten. Ya da sürülürdün. Ne sürülmesi ya? Hakikaten dünyada. Boğdurulurdun ya. Ne boğdurmazlardı da inadına. Bir daha devam nerede? Süleyman der. Vallahi bu. Harem ağası yaparlardı beni saray ya. Saray eğlencesi oldu. Valla saray eğlencesi. Ya bir bölümde, bir bölümde. Neşe kaynağı aldırdım ya. Dünkü bölümde mesela İlker Aksum'un oynadığı bir şey. Oktay isim vererek İlker Aksum'un oynadığı. Adamı bir bölüm oynattılar sonra kafasını uçurdular. Bu bir da şeyde. Güzel bir şey olabilir aslında. Bir bölüm oynar mı ya? Yazık oldu. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi'ne hep ölmek için girenler vardı ya. Burada değişik ölümler olacak tabanca yerine. Kafası kesilerek. Bir seferde kesiliyor falan. Muymuş kafa? Tabii. İşte İyi. Bu konuda bir profesyoneller kesiyorsa cellat dediğin adam bir seferde kesmek ama lazım. Öyle giyotinli falan değil bildiğin vurmalı diyorsun. Vurmalı canım iyisi kesilir mi ya böyle teknik olarak güzel. Mümkün mü öyle bir şey? Abi adam profesyonel cellat ve yani biliyorsun hiç profesyonel cellatla şey olmadığım için haşır neşir Allah'tan alır yani Zaten hani bir iki defa. Ne konuşuyorsunuz ya, bak bağırtacaksınız cellat. Tarih konuşuyoruz işte Fahir. Tarih konuşuyoruz. Tarihin arka odası. Ne var işte, şeyler de böyle konuşmuyor mu? Ne? İsmini, hiçbirinin ismini hatırlayamadığımız o programda. Pelin Batu ve arkadaşlarının programı. Pelin Batu. Murat Bardakçı mıydı? Evet, o da bir de üçüncü işte. Bir de üçüncü adam. Ve üçüncü adam diye geçen adam. Adım hiç bilmez ama Pelin Batu ve Murat Bardakçı deyince ilk akla gelen ismim. Bilin ben bakalım bazen ben kendi ismimi unutuyorum. Ya öyle işte. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Bu yapımda emeği geçen herkes. Modern Sabahlar sona erdi.